الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي القرآن الكريم دفو يكيدو دفارا سريف القرآن الكريم فهيگی نو دا قرآن کریم دا فهم دا پارا من پرونی درس کی مقدمه ذکر کلا دا من شکم اصول بیانو نو دیکی و مقدمه و دری مقصدون و یوتا تیمه و مقدمه کی و خبر بیان شوری یو د قرآن کریم عظمت بیان شو او دویم د قرآن کریم آداب دریم نمونه سلورم تعریف پنځم موضوع شپږم حکمت د نزول اووم حقوق د قرآن کریم دا و خبرې په مقدمه کې بیان شولې د درې مقصدونه دي اول هغه مقصد دی او هغه مقصدونه دي چې هغې تعلق د ټول قرآن کریم سره یي هغه اته خبرې دي توحید رسالت صدق الکتاب ایمان بالآخرت جهاد او انفاق فی سبیل الله او تنظیم او آداب او دویم قسم هغه مقصدونه دي چې د هغې تعلق دی د ټول سوره سره هغه دوه مقصدونه دي دوه خبرې دي یو دعوه و دویم دلائل او دریم قسم اغا مقصدونه دی چه داغی تعلق ده دا جدا جدا ایتون سرا پاگی که سوار لس خبری دی زجر او تخویف او بشارت او تسلی او ترغیب او تشجیع او تزهید من الدنیا و امور دافعه للعذاب او خبری دا دی او به او خبری نوری دی چه داغی تعلق دا جدا جدا ایتون سره دی اغا سوال لس خبری دی او خبری یو دی او نوری دی او خبری زجر تخویب بشارت او تسلی سلور دا او پینزم ترغیب او تشجیع شفاگم تزهید من الدنیا او اوم امور دافعه للعذاب دا عنوانات دی او اصطلاحات دی زوری زوری دویم قسم چو اصطلاحات نور دی اغم او دی اغیت تلقیر تعلیم وی اندماج یا اندماج و توی اعاده د بعد عهد و توی ادخال الهی او قاعده د علبتها تبنا و ماء باردا او قاعده په لفظ د ثمه کې او قاعده په لفظ د کذالک کې و خبر داری طریقې د تعلیم او اندماج یا اندماج دریم سره اعاده د بعد عهد سنورم ادخال الهی او پینزم قاعده د علبتها تبنا و ماء باردا شفاگم قاعده د په لفظ د ثمه کې ومه قاعده د په لفظ د کذالک کې نو و دا مخکنۍ و دا څوارلس دا شولې او بیا تتمه د اصولو په هغې کې مو و خبرې دي په هغې کې مو و خبرې دي نو دا ټوټل دوه کم څلوېښت خبرې دي دوه کم څلوېښت ځکه وو خبرې په مقدمه کې دي وو په تتمه کې نو دا شو شوي سوال لسداري او سوال لس به او خبرې دي چې لري تعلق د چا سره دی جدا جدا یتون سره دی نو دا شو شولي اتي شولي او دو هغه خبرې دي چې لري تعلق د ټول سوره سره نو شو شولي دیر شولي او ته هغه خبرې دي چې لري تعلق د ټول قران کریم سره دی نو شو شوي دو کم سلویخ دا دو کم سلوی خبر دی زمان پا اصول کی پا دیکی بیا زمنن سنور باز مباعش تا لکه دا توحید دا وضاحت دا پار دا شرک او دا مشرکان و قسمون او دا اغی تفصیلون بیانول دی فاقا زمنی خبری دی مقصودی زمان پا اصول کی دا دو کم سلوی خبری دی بارحال دا دیزی پوری صرف مقدمه فرونی درس کی بیان شو ہوا او مقدمه کی وہ خبری منگ بیان کرے نو مقدمه نروس سشیو دری مقصدونو دری مقصدونا یو اغا مقصدونو چی داغی تعلق دا چا سرو در طول قرآن کریم سر دی دری اغا مقصدون دی چی داغی تعلق در طول سورت سر دی او دری اغا مقصدون دی چی داغی تعلق نو جدا جدا آیتونو سره دی د کوم مقصدونو تعلق چې د ټول قران کریم سره دی ناغه شپږ یا ته خبرې دي زمونږ بعضی استادان شیوخ هغه شپږ بیانې ځینې ته بیانې موږ به ته وړه بیان کو اته کم کم دی توحید رسالت او صدق الکتاب ایمان بالآخرت او جهاد او انفاق پی سبیل اللہ تنظیم او آداب دا ته خبری دی چه دی تعلق در طول قرآن کریم سره دی پا دی ته خبرو که اولنی خبره او اولنی اصل اغا توحید دی بیا دی جای که زمان دا استازان و شیوخ یو اسطلاح دا چه دی غطو که دی اولنو سلور تشریع دی سوابق وی اصول مهمه و توی سوابق و توی او درسنو سنور تسوی لواحق و توی سنور اولنی اصول او سوابق او درسنی سنور سری دا لواحق دی پدیو که اولنی اصل سری توحید دی دا توحید که دری خبری بیانو دا توحید معنی لغوی او معنی اصطلاحی او اقسام دا توحید دا توحید معنی لغوی دا جعل شی واحدن گرزول دا شی دیوازی یعنی یو شی یو گنل توحید معنی لغوی سره جعل الشيء واحدا یو شيء یو گرزولن یو منل پسلا کی مختلف تعریفونه علما وکړي په مختلف الفاظو باندې بعض علما داش تعریف کړي چې فراد الله تعالی بما يختص به من الربوبیت والالوهیت والاسماء والصفات فراد الله تعالی بما يختص به من الربوبیت والالوهیت والاسماء والصفات ځان لکول د الله تعالی دی په هغه څه چې خاصی په الله تعالی پورې چې هغه ربوبیت دی الوهیت دی اسماء او صفات دی ځان لکول او خاص کول د الله تعالی دی په هغه شی باندې چې خاصی په الله تعالی پورې چې هغه ربوبیت الوهیت او اسماء او صفات دی سمانه ربوبیت دی او الله منل الوهیت دی او الله منل او اسماء او صفات د الله تعالی منل دویم تعریف علامه عینی و علامه سندی کړی دی رحمهم الله علامه عینی علامه سندی وی هو الشهادت بان الله اله واحد هو الشهادت بان الله اله واحد دا گواهی کولی چې یوازې الله تعالی اله او معبود دی دویم تعریف دغسې دی درین تعریف بعض علماء دا سکلے اثبات ذات غیر مشبہۃ بالذات ولا معطلۃ من الصفات، اثبات ذات غیر مشبہۃ بالذات ولا معطلۃ من الصفات، دا سے ذات منل چغد نور ذات و شانتن رے او ناغد صفات و نخالی رے، دا سے ذات منل چغد نور ذات و شانتن رے او د صفات ام خالی نرے. دریم تعریف علامہ طبطزانی رحمہ اللہ کرے، علامہ طبطزانی رحمہ اللہ داش تعریف کئی، اعتقاد و عدم شریک فی الالوہیت و خواصہ، اعتقاد و عدم شریک فی الالوہیت و خواصہ، دا عقیدہ ساتل نشی دا اللہ تعالیٰ صرف الوہیت و صفات و الوہیت کے شریک نشتا، اللہ تعالیٰ صرف الوہیت کے یا صفات و الوہیت کے سنشتا شریک نشتا. دا تعریفون علماء کری دی سلور قسم تعریفون منگو کلد، خدا ذات منل چی اغا یو دی شریک دا اغا سنشتا، بیر توحید تقسیم منلو غیو مانا سلاحی ذکر شو درمی تق قسمونا. نو باز علماء کرام دا طریقہ دا چی اغا توحید دری قسمونا بیانی، لکہ شرح العقیدہ الطحاویہ کے دا قسمنا بیان کلی، یا ابن کثیر رحمہ اللہ اغلی قسم تجرب جو اشارہ کی، یا دنگی علامہ ابن تیمیہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ دی دا قسمنا بیان ای. نباج علماء توحید دری قسمنا بیان ای، توحید پی ربوبیت او توحید پی الوہیت او توحید پی الاسماء و صفات. توحید پی ربوبیت ستا وی، توحید پر ربوبیت دیتا ہوئی چھے شلقی طحاویہ کے وئی چھے ان اللہ وحد و خالق و کل شے، چھے اللہ تعالیٰ عقیدہ ساتن چیواز اللہ تعالیٰ دا ارش خالق دے، دا عقیدہ ساتن چیواز اللہ تعالیٰ دا ارش خالق دے، دا توحید پر ربوبیت دے. او توحید پر الوہیت ستا وئی ناغا معنا کئی چھے استحقاقه سبحانه وتعالی ان يعبد وحده لا شريك له، استحقاقه سبحانه وتعالى ان يعبد وحده لا شريك له، یعنی دا عقیدہ ساتل چیواز یو اللہ تعالی حق دار دا بندگی دے، دا عقیدہ ساتل چیواز یو اللہ تعالی حق دار دا بندگی دے، توحید فی الوہیت وی. درین توحید دے پا اسماء و صفات وکی، نو توحید پا اسماء و صفات کی ستا وی دا عقیدی کتابونو کی لکی، او دا سلف و صالحین نم دا سم عبارتون و الفاظ نقل لی چه هو الایمان بما وصف اللہ به نفسه فی کتابه، هو الایمان بما وصف اللہ به نفسه فی کتابه او وصفه به رسوله من الاسماء الحسنى والصفات العلا وامراره كما جاءت على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. دلن مقصد دارے سید اللہ تعالی دے پارے چھ سمرا اسماء و صفات تو قران و سنت کی ثابت دی غٹھول منل سن سید اللہ دے شان سر مناسبی، اللہ تعالی دے پارے چھ سمرا اسماء و صفات تو قران و سنت کی ثابت دی غٹھول منل سن سید اللہ تعالی دے شان سر مناسبی، یہ توحید وی پا اسماء و صفات کی. بیا گوری دا درے والا قسمنا قرآن کی کلا بیانی گی، کلا یو بیانی گی، کلا دو بیانی گی، قرآن کی دا درے والا طریقے شتا، کلا دا درے والا اقسام راجم کی، کلا دو ذکر کی، کلا یو ذکر کی. چھ درے والا راجم کری لکا سورت مریم پینزش پیتا نمبر آیتو گوری، آلتا اللہ تعالیٰ وی پینزش پیتا کی رب السماوات والارض ما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا. نقول دعات كدري وعلا دا يو رب السماوات والارض دا توحيد دا ربوبیت دي چلنا رب دا اسمان دا دسمه كده او فاعبده دا کم توحيد دي توحيد في الالوهیت دي چلی يو اللہ بنده يو كي او هل تعلم له سمیا دا توحید د اسماء او صفات چې د الله لپاره هم نام نشته مثل نشته نو دا درې واړه د آیت یو آیت کریمه کې راجم شوې دي کله کله د سیمی چې دو قسمونه راجم شي دو قسمونه سورة بقره یوشتم آیت کې وایي یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون په دې آیت کریمه کې دو قسمونه راجم کړل یو توحید د الوهیت دی چې اعبدوا ربکم دی یو الله بندګي وکړي او الذی خلقکم الذین من قبلکم دا وروسته چې کوم بیانې نو دغه توحید د ربوبیت دی ناول کې توحید د الوهیت او به توحید د ربوبیت دا الذی جعلکم الارض فراشا دا ټول توحید د ربوبیت بیانېږي بیا نو قرآن کې ګوره کله درې واړه راجمع کی کله دوه کله یوې دا درې واړه طریقې دي بندا چې ډېر کړه ته په قرآن کې توحید د ربوبیت دلیل ګرځول کی توحید پر الوهیت دپاره اصل مدعا غا توحید د الوهیت دی خدا توحید د ربوبیت دغې لپاره دلیل ګرځول کی لکه همدغه د سورت بقره په آیتونو کې یوویشتم او دویشتم کې دا توحید د ربوبیت دلیل ګرځول د څه لپاره د توحید د الوهیت دپاره یا سورت النمل کې ډېر تفصیل لري او کم شپېته نه پنځه شپېته پورې د الله تعالی پنځلس صفات یې بیان کړي دي پنځلس واړه صفتونه څه دي هغه توحید د ربوبیت دی د دې لپاره چې الههم مع الله نو الههم مع الله کې توحید د الوهیت دی او دا امن خلق السماوات وانزل من السماء ماء دغه شو یا امن جعل الارض قرارا اما یجیب المصفر اما یهدیکم فی ظلمات البر اما یبدو الخلق دا ټول آیتونه هیڅ کوم تفصیل شوی دی نو دا ټول هغه توحید د شهادت د ربوبیت دی خدای دلیل ګرځول د څه لپاره د توحید د الوهیت دپاره نو دا طریقه هم قرآن کې ډېره ډېره زیاته ده دارنګې کله کله توحید د اسماء او صفاتو دا دلیل ګرځولی کېږي د توحید پر الوهیت دپاره دا طریقه هم قرآن کې ډېره زیاته ده د هغې یو مثال وګورئ د سورة حشر درشتم نمبر آیات درشتم آیات د سورة حشر هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم قول لا اله الا هو دا توحید الوهیت دی دا لا اله الا هو چې کوم ځای کې راځي نو دا توحید الوهیت دی او دا وروسته چې کوم دی نو دا توحید د اسماء او صفاتو دی رسبه وی هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر نقول هذا الله صفات دي دا دلیل ګرځول د شاده پاره لا اله الا الله د پاره دا رنګ هو الله الخالق البار المصور له الاسماء الحسنى نو دا ټول اسماء او صفات دي او دا دلیل ګرځول د توحید د الوهیت د پاره نو اصل مدعا توحید د شاده د الوهیت دی او دا توحید د ربوبیت دلیل ګرځول کی توحید په الوهیت د پاره او اصل رو سبا تفصیل لاشي اصل جګړه دی توحید د الوهیت کې ولې که توحید د ربوبیت شو نو په دې باندې مشرکین هم قائل او غي هم معنا رو سبا دا بحث راشي برحال توحید تعریف معنا لغوی او معنا شرعی ذکر شو قسمونه بیان شو او به قرآن کریم کې ردی د ذکر کولو طریقې او طرزونه هغه بیان شو د دې توحید په زمن کې د شرک او د مشرکانو بحث هم کو د دې وجه دا ده چې د توحید وضاحت په دې باندې کېږي چې کله د شرک او د مشرکانو قسمونه وپیژندلی شي ځکه د هر شي وضاحت د هغه په ضد سره کېږي و بضدها تتبین الاشیاء پس جس سره شی نو سکی یو ذات کی یا لا اشیاء تعرفو بی ازدارها شی نه په خپل ضد باندې شری معلومیږي نو دا عرش وضاحت دا غی پا زید سرکی لکه مثال شپا پا ورس سر معلومی گی دا ننگی رنا پا تیاری سر معلومی گی نوار پا شوری سر معلومی گی نو عرش پا خپل زید سر معلومی گی نو دیو اینا توحید دا وضاحت دا پارا دا شرک بحث کو دا شرک پا بحث کی سلور بحثو ندی یو د شرک معنا لغوی اصطلاحی ده دویم د دواړو معنو ذکر په قرآن کې دریم د شرک قباحت او څلورم د شرک اقسام د توحید او وضاحت دپاره د شرک بحث کو او د شرک په بحث کې څو بحثونه دي څلور دي د شرک معنا لغوی اصطلاحی د دواړو معنو ذکر په قرآن کې او د شرک قباحت او د شرک اقسام اول د شرک معنی لغوی شرک په لغت کې څه ته وایي شرک په لغت کې حصہ داری ته وایي لکه امام راغب اصفهانی رحمه الله معنا کوي چې الشرکۃ والمشارکۃ خلط الملکین شرک د دوه ملکونو ګډوډ کول دي د دوه کسانو ملکیت ګډوډي شریک یو بل سره لکه چا ځمکه شریکی کور شریکی روپیه شریکی مان شریکی نو دیتا سو شرک شرک سمان حصہ داری دیتا دی بل سا حصہ دار دی پدی زمکہ کی پدی کور کی پدی مال کی یا جہداد کی دیتا شرک وی لغوی معنی لغوی سرا او دویم دا شرک معنی اصطلاحی دا نو دا شرک معنی اصطلاحی شاولی اللہ رحمہ اللہ کی الفوز الكبیر کی چی شرک و اصطلاح کی صدا وی ان یثبت لغیر اللہ سبحانه و تعالی شیئن من صفاته المختصة به أن يثبت لغير الله سبحانه وتعالى شيئا من صفاته المختصة به تثابت تشهيد غير الله ده پارا يوشهد غا صفاتنا چه الله پورسي خاصي يعني ده الله تعالى ده خاص صفاتنا يوشهد بل جالا ثابته ولده تسوي شرك وي الله خاص صفات دي کما سن اللہ تعالیٰ غیب دان دے حاجت روا دے کارساز دے نہ اللہ خود صفتوں نے دی نہ دا خود صفات دا اللہ بل چل ثابت اول لے تسوئی شرک وئی دا خود شرک معنی لغوی اصطلاحی ہوا دویم باس دا دوارو معنی ذکر قرآن کی شرک معنی لغوی و معنی اصطلاحی سرا گورے شرک په اعتبار د معنا لغوی صرف قرآن کې پنځه ځله ذکر دی پنځه ځله په اعتبار د چا څخه ذکر دی معنا لغوی سره سورۃ النساء دولسم کې راځي په هم شرکا او په سورس هلته شرکا معنا لغوی سره دی دویم سورۃ انعام یو سری او کم سلویخ کې راځي په هم فيه شرکا او هلته شرکا معنا لغوی سره دی په کې شریکانو حصه دارو سورۃ طه دوه دیرشم کې راځي او اشرک فی امری شریک عدل افکار زما کی سلورم سورت روم اتشتم کے راجی چہل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا آلتا شرکا معنی لغوی سر رے سورت زمر نشتم کے راجی ضرب اللہ مثلا رجولا پی شرکا او نو آلتا دی پینز آیاتون کے شرک ویتی معنی لغوی سر رے او دا دین علاوہ په یو سل یو شپیته ځایونو کې شرک په اعتبار د معنی اصطلاحی استعمال شوی یو سل یو شپیته کراتې قرآن کې په اعتبار د معنی اصطلاحی سره استعمال شوی نو پنځه ځای معنی لغوي او یو سل یو شپیته کراتې معنی اصطلاحی بل باسو دریم باس شرک قباحت نو ګورئ شرک خو یو روحانی مرض دی او دا ډیر قبیح مرض دی او د شرک مذمت او قباحت په قرآن کې ډیر زیات بیان شوی دی خو یو لوی قباحت الله دام بیان کړی چې الله نور ګناهونه معاف کوي خو د شرک معافی نه کوي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء سورۃ النساء کې دوه ځله آیات کریمه راځي اته سلوختم کې یو سل شپاړسم کې آتا سلوی خب تمہو یو سل شپارسم دیکھ اللہ ہوچی دا شرک بخن اللہ نکی بغیر د توبین نور گناهونه کله کله شو واړي بغیر د توبین هم معاف کړي د گناهونو د معاف کېدو یو لس طریقې علما او بیان کړي دي چې یو لس طریقو گناهونو معاف کیږي خو په یو لس طریقو باندې په هغه کې به یو طریقه د توبې هم ده نو شرک صرف په توبه معاف کیږي توبه او استغفار سره د شرک نه توبه وباسي خو نورې طریقو نه معاف کیږي دارنګه دې ته کې دی یو آیت کې شرک الله اسم عظیم بلے دی آتا سلوی اختم کی بل آیت کے تصویر زلال بعید بلے اسم عظیم و زلال بعید دائی قباحتو نری بل قباحت سنورم قباحت ندا دری قباحتو ندغش یو دا چیر شرک مافی اللہ نکی دویم دا لوی گناہ را دریم دیر لری گمراہی را سنورم دا چې الله وی په مشرک باندې جنت حرام دی او مشرک همیشه جهنمی دی دا سورت مائده کې ذکر کوي دواوی نمبر آیات کې چې الله دا باندې جنت چه حرام کرے دی دواوی آیات کې وی اِنَّهُ مَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارِ یقینا شان در چا شرک دن الله سره نو تاقی سره الله حرام کړی د باندې جنت او زیر د اور دی نو مشرک باندې جنت حرام دی او جهنمی دی د لوی قباحت دی او بل قباحت قران دام بیان کړي د مشرک مثال ذکر کړي سورته حج کې یو درشم نمبر د سورته حج آل تے بل قباحت ہم ذکر کر لیں مثال پتہ ربانی وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ وَتَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ اللہ وی چاہت شرکو دا اللہ سرنو گوئے کدے را پریو دا اسمان دا فسو تکرائی دا را مرغان یاوی سدہ را سینہ یغازے جورتا اللہ دا مشرک مثال لا سلے چھ سلے دا اسمان دا را پریوزی او مرغانی چھ دے بسمی بسمی کی یا اس سلے جوری کن دیتا غورزائی او شپاگم قباحتی سورت لقمان درشم کے بیان شوئے چھ انہ شرک اللہ ظلم عظیم اللہ دا لوی ظلم دے نبارا نشرک قباحت قرآن کریم دیر زیان بیان کرے خمان دا غینا شپق قباحتونه د شرک بیان کړل نو د شرک معنا لغوی اصطلاحی ذکر شو او د دې استعمال په قران کې دا ذکر شو د شرک قباحت بیان شو څلورم بعد شرک قسمونه نو ګورئ د شرک قسمونه ډیر زیات دي ذکر الله تعالی صفات او حقوق ډیر زیات دي او د الله تعالی په هر صفات او حق شریک جوړول دا مستقل قسم دے دا شرک نو ار کرے دا اللہ صفات حقوق دیر زیاد دی دا شرک قسمان دیر زیاد دی او بے دا شرک علماء قسمان بین کری علماء بین کری دی مختلف طریقوں باری جدا جدا اصطلاحات دی پکی علماء الى مصاحت فی الاصطلاح اصطلاحات چی اگر کہ بخل نہیں سلی و اصطلاح قائم اول اشی و ذکر کول اشی نو دیکھ علماء و شرک قسمنا و مختلف طریقو بیان کری لکہ امام راغب رحمه اللہ و شرک دو قسم دی یو شرک عظیم دی دا اللہ صلی اللہ شریک جوڑا ول دی دویم شرک صغیر دی لکہ ریاکاری و نفاق شرک عظیم و شرک صغیر اگر دا باس کلے شرک عظیم دا اللہ شریک جوڑا ول او شرک صغیر لکر یا کاری او نفاق شو اگر دی طریقہ بانی باز کنے رہے بعض علماء شرک سلور قسم رہے شرک در ربوبیت شرک در الوہیت شرک در اسماء و صفات او شرک فی التشریع شرک فی التشریع لکر در زان نچرے تحریمات جوڑا ول یا دغرنگی دزان حلال حرام جوڑا ول نباس علماء دغه طریقه باندې د شرک قسمونه بیانای، شرک د ربوبیت د الوهیت د اسماء او صفات او شرک د تشریع په دې طریقه تقسیم کړي. خو موږ چې کومه طریقه بیانو هغه زموږ استادانو کومه طریقه ده، یا شاه اسماعیل شهید رحمه الله هم دا طریقه بیان کړې ده، تقویۃ الایمان کې مخه بحث شوی دی باندې، کوم چې شاه اسماعیل شهید رحمه الله کتاب دی. نو هغه شرک دوه قسمه دی، یو شرک اعتقادی او دویم شرک فعلی دی. شرک اعتقادی هغه ته وایي چې د عقیدې سره تعلق لري، او شرک فعلی چې هغه د فعل او عمل سره تعلق لري. شرک اعتقادی بیا څلور قسمه دی، شرک بالعلم او شرک بالتصرف، شرک بالدعا او شرک بالعبادت. څلور قسمونه د شرک اعتقادی دی، شرک بالعلم بالتصرف بالدعا او بالعبادت. او د شرک فعلی دوه قسمونه دي، تحریمات العباد او نزول العباد، تحریمات العباد او نزول العباد. ناول د شرک په علم بحث کو، دا شپږ قسمه شرکونه دي، د شپږ قسمه شرکونو بحث کو. شرک په علم چاته وي؟ شرک په علم دی ته وي چې یو سړی دا عقیده وساتي چې د الله تعالی نه ماسوا بل څوک هم په غیب پوهیږي، لکه څنګه چې الله تعالی د ماکان او مایکون نه خبر دی، الله تعالی د پټ او ښکاره نه خبر دی، نو دا پلانې هم په هغې غیب پوهیږي، ظاهري اسباب نشته هغه غیبدان وګڼي چې دا په غیب پوهیږي، نو ته شرک په علم وایي. او د شرک په علم په رد کې قرآن کریم دوه طریقې دي، یو د استعمار طریقه ده او دویم د نفي طریقه ده. د اکثر شرکیاتو رد چې قرآن پاک کې کیږي، نو د اکثر شرکیاتو د رد هم دغه دوه طریقې دي، یو اثبات دی او دویم نفي ده. اثبات څه معنی؟ اثبات دا چې الله تعالی ځان لره علمي غیب ثابتوي، چې الله د هر څه نه خبر دی، د الله تعالی علم غیر متناهي او غیر محدود دی، د هرې ذرې د کائناتو د مخلوقاتو نه خبر دی، علم یې ورته رسېدلی، په هر او پټه او ښکاره باندې الله خبر دی، د هر مکان او زمان نه الله خبر دی، ماضی او د مستقبل او د حال، د دې ټول علم د الله سره شته. نو یوه طریقه دا ده چې الله ځان لره علمي غیب ثابتوي، چې الله تعالی غیبدان دی، د هر څه نه خبر دی، که هغه پټ دی او که ښکاره دی، که الله تعالی علم غیر متناهي دی، غیر محدود دی، هر مکان زمان هر شي ته د الله تعالی علم رسېدلی. نو یوه طریقه دا د اثبات ده، د هغې مثالونه ډېر دي، لکه سورة آل عمران د اول نه شروع کوي چې الله تعالی د هر څه نه خبر دی، یو شی د الله نه پټیږي نه. پنځم نمبر آیات کې وایي ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، یقین لا پاک نه پټیږي په الله باندې یو شی په ځمکه او نه په اسمان کې، ځمکه او د اسمان یو شی د الله نه پټ نه دی. د سورة انعام په اول کې بیا وایي یعلم سرکم وجهرکم ویعلم ما تکسبون، الله پوهیږي په پټو ستاسو باندې، د زړه د حال نه دی الله خبر دی، وجهرکم د اندامونو چې کوم کار کوي دین الله خبر دی، دا په ژبه کومه خبره کوي دین هم الله خبر دی، ویعلم ما تکسبون په اندامونو کوم کار کوي دین هم الله خبر دی، د زړه د حال نه هم الله خبر دی، د ژبې د وینا نه هم خبر دی، د اندامونو د کارونو نه هم الله تعالی سره خبر دی. بیا دغه سورة انعام کې وروسته یو آیات راځي وما تسقط من ورقة، آیات دی یو کم شویتم آیات کې وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، الله وی کوي یوه پاڼه را پرېوځي د ونې نه، په دې الله خبر دی. زمیندار چې دی دانې وکري، تخمونه وکري په تیارو کې، د هغې نه الله خبر دی، د وچ او د لمدو د هر څه نه الله خبر دی. دا آیتونو کې دا مضمون بیانوي. بے صورت یونس کے ملاوئی سید اللہ نا یو شہ پڑھن رے وما یعزب وما تکون فی شان دا یو آیت کریمہ رے اللہ وقت چھپا ہر حال کے نو اللہ یو شوی تم دے اللہ سا دہان نا خبر دے یو شوی تم آیتو گو رہی وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا اللہ وینی تفیو حال کی ہر حالت کی چتئی نسان اللہ خبری کہ قرآن کریم تلاوت کی اللہ دن خبر دے کہ ہر عمل کی اللہ دن خبر دے یو کار کی شروع کی اللہ دن خبر دے وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين الله قد ذري بمقدار يوشي يسمعنو كي زماكي بل قد ذرينا ملوك يواتي ندين من الله خبر ده ندعيتون كي الله زان لعلم غير ثابتي بيروستا سورة رعد دو گوري سورة رعد الله يعلمو ما تحمل كل انسا آیت کم ذکر ہے اتم نمبر آیت دے سورة رعد اللہ یعلم ما تحمل كل انسا ما تغیظ الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار اللہ وکی اوزانا پا گیرد بانی اولادی دینم اللہ خبر دے رحمون دے میندو کمی زیتے چکم کئی دینم اللہ خبر دے وعالم الغیب والشہادت الكبیر المتعال دا پوٹا اخکارا طولنا اللہ خبر دے سوا منکم من اسر القول من جہر بہی ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار کہ او سلے پوٹا خبر کئی کہ اخکارا خبر کئی دا دینم اللہ خبر دے یا سلے دا شپی پوٹی گی او بل دورزی گرزی دا دینم اللہ خبر دے نگولا دیا طول کی اللہ خبر میں علم وسعت بیانی چید اللہ علم دیر پر آخر دے برحال دا سیتون بڑیر زیاد راشی درس کی چی اگر طولو کی اللہ جان لرا علمی غیب ثابتی نو دیتا دسی طریقہ وی دا اثبات طریقہ چی دا شرک پی لیل امرد دا پار اللہ دے چی گور اللہ دی ارسن خبر دے اللہ علم غیر متناہی غیر محدود دے دا مخلوق علم دا سن دے دا مخلوق لگ علم شتا دیو حدا پوری خدا غین اخوائی نشتا نو دا اللہ علم غیر متناہی دے دا مخلوق دا متناہی دے اللہ علم غیر محدود دے دا مخلوق دا محدود علم دے بندہ دی اوشین خبری دی بلنہ نئی خبر اللہ دا ارسن خبر دی دا مخلوق علم دی او زی پوری کار کئی دا غین اخوا کار نکئی او دا اللہ تعالی علم دا ہر زی پوری کار کئی دا اللہ نئی اوشین نپوٹی گی اللہ ما زی مخشری بی کوئی تور اشفا پا تیار رکی یو ماشی گر جی دا ماشی نم اللہ شری خبر دی او دا وزری غلی پا تیار رکی دا غین اللہ خبر دی دا ورنگے د شپې په تیاره کې مې ګیر وانی نه ملاته خبر دی دا رنگه بنده یو طرف او بل طرف ته سرګې اړی راړی ندینه مل الله خبري فیرا دبیبا النمل فی غسق الدجا ویرا کذا کتقلب الاشفانی ابن قیم رحمه الله وی د شپې په تیاره کې مې ګیر وانی فیرا دبیبا النمل فی غسق الدجا د شپې په تیاره کې مې ګیر وانی هغه مل عینی ویرا کذا تقلب الاشفانی دورنگی بندہ دا سرگی اڑی راڑی دا دینم اللہ خبر دین دا اللہ علم دا سی وسیع دے پرا خرے نو دا اثبات طریقہ دا دویم طریقہ دا نفی دا چا اللہ تعالی نفی دا علم غیب کئی دا غیر اللہ نا دا اللہ نا ماشیوہ نور شو که اللہ وی غیب دان نشتا پا پھٹو نری خبر او دا نفی دا علم غیب بے پا شپگو طریقو بانے کئی یو نہ پہ دل میں غیب کئی دا ملائک ہونا چھ ملائک غیب دان نری دویم نہ پہ دل میں غیب کئی دا انبیاء علیہ السلام نا دریم دا اولیاء کرام نا سلورم دا پیران نا او پنځم دا ہر معبود من دون اللہ نا او شپاگم دا ٹول مخلوقات نا عموما نہ پہ گئی نہ پہ دل میں غیب پسو طریقو کئی شپاگو طریقو یو دا چلناوی ملائی غیب دان نری لکہ سورۃ بقرہ کی وئی قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ملائک وئی چھ لا علم لنا اللہ من غیب نہ پویگو زم نہ پیدا علم غیب کوئی دان انبیاء علیہ السلام نہ انبیاء علیہ السلام غیب دان نری سورۃ مائدہ کے راجی اخیر کے یو سن ہم نمبر آیات چنا بٹول انبیاء را جمع کی داغین بتپوس کئی یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب اللہ بر تمام انبیاء را جمع کی داغین بتپوس کئی ماذا اجبتم انبیاء علیہ السلام بسو لا علم لنا سنچ ملائک ویلیو لا علم لنا نو دغنگی انبیاء علیہ السلام با ہم وید قیامت پورش لا علم لنا انبیاء علیہ السلام سنری غیب دان نری پا غیب نو پویگی دریم نفع دلم غیب کئی دا اولیاء کرام را چنیکان بندگان دام غیب دان نری پا غیب نو پویگی تکا سورت کہا ہم نلسم کے وی چکلا اصحاب کہ کو پغار کی نہ دبر دریس وکال وقت ارکلے رے اگر یو بل نہ تپوس کئی جمنگ دی غار کی سمرا وقف شو نو اگر بے سوئی اغوی قالوا لبسنا یوما او بعض یوم من وفر کله یورس یعنی مورس نیکان بندگان دی خود خپل حالت نه دی خبر چې زمون په دی غار کې څومره وخت شوې ده نه هدا بر درې سو کال وخت شوې خو او زمون یورس شوې یعنی مورس هم شوې نو نیکان بندگان چې دی دام غیب دان لري په غیبونه پویږي سلورم اللہ وی جنات فیران پا غیب انو پوئیگی او دا غیب آیا سورت سبا سور لسم کے گئی چکل سلیمان لسام اپاس شوئے دے نو فیران نری خبر چی سلیمان لسام سرے اپاس شوئے دے سلیمان لسام پا خبریم ساتا تاکیال گولی وا ولارو او پا دے کی پی یو کال وقت فیر شوئے ہو فاللہوی فلما خر تبینت الجن واللو کانو یعلمون الغیبا ما لبثو فی العذاب المہین ہر کل شرافری و سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نخکارش و فیریانو تک چری دی پویدلی پا غیبانی دی بو وخنوی تیر کلی پا عزاس پکو ان کی نگور جنات دو سلیمان علیہ السلام دو مرن خبر ندی سلیمان علیہ السلام سرے اپاس شوئے پنجم طریقہ نفع علم غیب کئی دے ہر معبود من دون اللہ نا چل اللہ نما سوا سمر معبودان چل اگی بندگی شمیرا اخبر نری لکا سورت یونس کی راجی کر کئی نہشتم نمبر آیات کی نہشتم آیات سورت یونس فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین پس ورد اللہ گواف ما بین زمان کی و ما بین ستاسو کی یقین منگو ستاسو عبادت نخام خانا خبرا دی قیامت پورد با تمام معبودان وی عابدینو تا چی منگ ستاسو عبادت نخبرو چتاو زمان بندگی کلی دینا منگ نیو خبر نوگور ہر معبود من دون اللہ دخ پل عابد دحال ندی خبر شپاگم طریقہ اللہ تعالیٰ دا تمام مخلوق نہ پہ کئی چٹھول مخلوق دا غیب دان نری پہ غیب نو پوئے گی دا سورت نمل پینزش پیتم کی ذکر کئی پینزش پیتا یاد دا سورت نمل قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایانا یبعثون وی نو پوئے گی آغا سوک چاہا پاسوان نو کی دزمار کی دی پہ غیب بانی ما سواد اللہ تعالیٰ نا نو آلتا سوئی من پی سماوات دا اسمانو دزمکو تمام مخلوق اللہ ویدہ پا غیبو نری خبر غیبدان نری نو بارحال دا شرک پا قسمون نکی وقی مصرح شرک پی لعلم دا دی درد دو طریقی شوئی دا اسمات طریق و دویما دا نپی پا نپی کی شپک طریقی شوئی دویم قسم دا شرک نصرح شرک پی تصرف شرک پی تصرف دیتا وی چو سلے دا عقیدہ وسائتی چل اللہ تعالیٰ نہ ماسوا بل سکم مالک دن پی او دا ضرر شترے بل سکم مالک دن پی او دا زائی پلاس کی خیر او شر شترے ما فوق الاسباب چی ظاهری اسباب نئی اور ای بارہ کی عقیدہ وسادی بے د شرک ردم قران په دو طریقو کئ یو د اثبات طریقہ را او دویم د نفی طریقہ را اثبات او نفی اثبات سمانه چې الله ځان د واک اختیار او تصرف ثابتای چې واک اختیار تصرف صرف او صرف د الله تعالی سره دی او د نفی مقصد دار د الله نه ماشوا بل څوک متصرف نشته د واک اختیار خاون نشته بے د اثبات د پارا سلور طریقې دی کله لام ذکر کی للہ المشرق للہ ما فی السماوات دیکھ لام راجی کله مالک او ملکوت لفظ ذکر مالک او ملک لفظ ذکر کی لکہ مالک یوم الدین انت مالک لفظ دے قل اللہم مالک الملک اوی کہ ہم مالک لفظ دے او کله ملک لہو ملک السماوات الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات انت ملک لفظ راجی سلورم دا حکم لفظ راجی ان الحکم الا للہ سورۃ یوسف کی وئی دوہرے سورۃ یوسف کی دانا پد راجی سلوثم اوش پیتم کی ان الحکم الا للہ یا دارنگی والله یحکم لا معقب لحکمه نو بہرحال اثبات کے سو طریقے سلور کر لام لفظ راجی کلم مالک لفظ راضی او کلم ملک لفظ راضی او کلم سلا لفظ راضی حکم لفظ اصلور طریقے د اثبات دی دے ټول تعبیرات یو مقصد دے کلام راشی ک مالک لفظ راشی ک ملک لفظ راشی کو حکم دے ټول مقصد دار چې واک اختیار تصرف صرف او صرف د الله تعالی په لاس کې دی دویمه طریقہ د نفی ده پا نفی کی بے دری طریقی دی یو اللہ تعالیٰ نفی تصرف کئی لانبیاء علیہ السلام نا چی انبیاء علیہ السلام پلاس کی واک اختیار او تصرف نشتا مالکان دا نفی او دا ضرر ندی لکا سورت عراف یو سنتاتی اکرادی قل لا املکو لنفسی نفعا ولا ضرا آلتا نفی کئی نفی غمبرنا صلی اللہ علیہ وسلم چې پیغمبر وایي زه د خپل ځان لپاره مالک د نفی او د ضرر نه یم نو نفی د پیغمبر نه وشوه دویم نفی د هر معبود من دون الله نه کوي چې دا ستاسې معبودان دا مالکان د نفی او د ضرر نه دي سورة بنی اسرائیل شپږ پنځوس کې راځي په لام لیکونه کشف الضر عنکم ولا تحویلا نه تکلیف لرې کولی شي نیړولی شي یا لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا سوره الفرقان دریم کې راځي نو ګوره آلته نفی د معبودان نه کوي چې دا ستاسې معبودان دا مالکان د نفی او د ضرر نه دي او دریمه طریقه سره د ټول مخلوق نه عمومي نفی کوي چې د الله نه ماسوا هر څوک چې دي نو هغه مالکان د نفی او د ضرر نه دي دا یو مثال سوره نعام اووم کې راځي چانتا در طول مخلوق بارا کی وی چی دا مالکان دا نفع و دا ضرر نری وہ مایات کی وی دا سو مایات جوڑی کی ویم سسک اللہ بزوری غالباً اول نسو مایات دیکھا ویم سسک اللہ بزوری پلا کاشف لہو اللہ ہو ویم سسکا بخیر فوالا کل شئین قدیر حال تاوی کور سیتا تننا تقدیم نشتر کونکی دیلر مگر یو اللہ نا حال تاوی مالک دا نفع و دا ضرر صرف اللہ دی سمرا مخلوق چلے نا دا مالکان دا نفع و دا ضرر ندی نا بارحال دا نفع دا تصرف چی دا غیر اللہ نا کئی چی دا اللہ نا باسیوا بل شک مالک دا نفع و دا ضرر ندی دا واقع و دا اختیار ندی لیکن دری طریقی شوی یو دا چې انبیاء علیهم السلام مالکان د نفع او د ضرر نری دویم دا اساس معبودان مالکان د نفع او د ضرر نری او دریم دا چې تمام مخلوق دا مالکان د نفع او د ضرر نری دریم قسم د شرک نه شرک په دعا دی د شرک په لرم په تصرف بیان وش دریم سره شرک په دعا شرک په دعا دی ته وای چې انسان غیر الله ته غایبانه چغوي رمضان شواز او تکي په دې عقیده چې دا زما چغه بغیر د ظاهری اسباب نه اوري حاجت می پوره کول شي مصیبت می لري کول شي بغیر د ظاهری اسباب نه نو دې تسوي شرک په دعا چې شړې د الله نه ماشوا بل چا ته غایبانه چغوي رمضان شلا په زوتوي عقیده دا چې دا زما د چغه اوري زما مدد کول شي ظاهری اسباب مېس کې نه بغیر د ظاهری اسباب نه ما فوق الاسباب دا کولې شي به د شرک وی دعا درادم دوه طریقې لري ما ته د ټولو شرکیاتو کې اکثر شرکیاتو کې دا دوه طریقې دي نه په اسمات دواړه نو د شرک وی دعا درادم دوه طریقې لري یو اسمات او دویم نه پی اسمات سمانه اسمات کې ځان نه به ډېرې طریقې لري کله دا طریقه ذکر کړي چې ګوران بیا علیه الصلاۃ والسلام اگر ټول به یو الله را مدد کولو دیو الله نبی امداد وکړه لکه دا طریقه سورۃ انبیاء 90 نمبر آیات کی ذکر کړي چې دې ټول انبیاء په مصیبت کې یو الله را مدد کړي 90 نمبر آیات دی انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين یقینا دی وچ تلوار میکاو پنی کو کی اور بلولوی من لرا رغبا فمن بانی ورهبا فی ربانی دا شمر نکان انبیاء علیہ السلام چې کوم تیر شوی دی نو دی ټول به یو الله را مدد کاو نو کدینه مخ کی سنور بیا نمبرات کی وای چې نوح علیہ السلام د قوم مقابله کې ندا چاته کوي یو الله ته کوي شپه غویا د سورۃ انبیاء د مخ کې ایتو ګورئ ونوح ان نادا من قوم فاستجبنا له فنجیناه وعلى من الكرب العظیم نوح علیہ السلام د قوم مقابله کې امداد یو الله نه غواړي دا غینه روس به درې اتیا کې وای چې په ایوب علیہ السلام کله بیماری راغلی ناغم د بیماری در ریکول نه پاره سوال دی ولانه کوي و ایوب ان رب و انی مسنی الغر و انت ارحم الراحمین د دین رسو به یونس علیہ السلام حال ذکر کوي د اوات یا نمبر ایت ګوري فنادى فی ظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین یونس علیہ السلام په درې تیارو کې چې دریاب دی او شپره او د مای په ګډه کې لري سوال دی ولانه کوي د مصیبت نه ریکولو د پاره دا ننګي به دا یو کم نه وی کی د زکریا علی السلام حال ذکر کوي و زکریا ان رب و ربنا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین زکریا علی السلام د بچی سوال دی ولانه کوي نو ګور دا د انبیاء علیه السلام نه داګان را نقل کړي دا دعا ګان دي چدې باندې کله مصیبتونه راغلي د مصیبتونو په وخت یو الله را مدد کړي نو تاسو یو الله را مدد کوئ ترغیب درې ته چې دې ان بیا طریقه روان شي دې شوان دی یو الله نه کوي نو تاسو شوان دی یو الله نه وکي کله الله تعالی امر کوي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها الله خوښته نومونه دی پاو مون الله ته وسیله کوي او الله را مدد کوي نو دا د اسماء طریقې دي دویمه طریقه د نفی ده نفی مقصد داری چې الله د غیر الله نه نفی کوي چې دی مرا مدد کوي هغې نه غایبانه حاجتونه مه غواړئ میرا مدد کوي او دې باندې بیا مختلفې فتوې هم لګوي کله کله پرې دا فتوه لګوي چې څوک د الله نه ماشوه بل چا ته را مدد شوی نو دا ارتداد دی لکه دا سورة انعام یو اویا کې دا فتوه ذکر کوي قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد إذ هدانا الله أنت ونرد على اعقابنا ونرد سمعنا كمن الله ما شاء بل شكر مددكو نمن با ارتداد تورس من با مرتد وغرزو دوما فتوى الله داور كي سيد الله ما شاء بل شكر مددكو دا ظلم دي سورة يونس يوصل شفاقم كوي فاین فعلت فانک اذا من الظالمین دلنا ما شاء بل شکر احمد کول دا ظلم دی دریمه پتوه سورت عاد سور لسم کې ورګی چې د الله نه ماشو بر شکر امدد کول دا کوفر دی. وما دعاء الكافرين الا في ضلال. هل تو تعال کافرین ویری یوم یذ من لیلان اخر سورت مومنون یو سلو لسم کې دګی پر کوفر پتوه لګی سلورم پتوه پنه دا ورګی سلورم پتوه سورت کهف سور لسم کې ده چد اللہ نے ماشو بر شکر مدد کول دا زیاتے رے لن ندعو من دون اللہ لقد قلنا اذا شططوا. کم دا اللہ نے ماشو بر شکر مدد کو نہ بزیاتی خبر منگو کو دا زیاتے رے چد اللہ نے ماشو بر شکر مدد کول ایشی پینزما پتو اللہ تو زلال بعید وئی لری گمراہی دا سورۃ حج دولسم کی وئی يدعو من دون الله ما لا يضر وما لا ينفع ذلك هو الضلال البعيد. الله اذا لنا ما شاء بل شكر ما ذكول دا گمراهي دا لري نه حقنا كلا كلا الله وش دا لوي گمراهي دا لكم من الضلال مما يدعو من دون الله. الله وشو دا غد گمرا دا وچانا شرا بني ما شوا دا لنا انت في دا پتور کلی شپاگم اللہ منع قید دینا پلاتا دو مال لا الہ آخرا سورت شعراء دو سوا دیار لسم کے وئی کلو یولاتا دو مال لا الہ آخرا یو دے کی پلاتا دعو راجی بجے کی ولاتا دعو راجی یو ان المساجد للہ پلاتا دعو مال لا احدا حالتا منع قید چل اللہ نما شعب سوک مرا مدد کوئی وما پتوت اللہ دا شرک پتوہ پی ورکلی دا دا سوئے پاتفر سوئے نسم آیت کی دا پتوہ دا ویوم القیامت یک فرون بشرکی کم شرکی دیتا ہوا چل اللہ نما شوا برسو کرامدد کولیش آتما پتوہ پی اللہ دا ورکی چل دا غسر جہنمی دا سوئے تی مومن شپیتم کی دا پتوہ دا ان اللذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اغینا مخی وقال ربکم ادعونی. اللہ و زمان مدد غواری یو دا اللہ نما شوا چی دا بلچان امداد غواری سید خلون جہنم دا آخرین آل تا پید جہنمی پا تور کری نهم کر اللہ تعالی وی چی دای که شفاد و الوحیت نشتا نوالی را مدد کوی سورت عراب یو سلو ونوی که وی چی ساس و امداد نشی کوری سورت حج دریویا که وی چی او مچم نشی پیدا کولی او سورت پاتفر دیار نسم که وی چی دی قیتمیر مالکان ام نری یو قیتمیر ام پلاس که نشتا سورت زخرا پا شپاگ اتیا که وی چی سپارش نشی کولی او سورت احقاف شپاگم که وی چی سادو چغو نا خبر ری نگورا کم معبود چی داغ دا حالی چی امدان نشی کولی مالک نی سپار نشی کولی دا چغن نا خبری نوالی را مدد کولی نو صفات دو نویت پدائی که نشتا اللہ سم اللہ وچالا زجرون ورکی چیغل اللہ نما شوا بل سکر مدد کولی دا سورت یونس کرایی درشتم آیت کی نور آیتونم دیر دی بیا نو بارحال دا نفی دا طریقی دی چی پلس طریقو بانی نفی یا رد دا شرک پی دعا کئی دا شرک پی دعا پرد کی دا لس طریقی پا قرآن کی استعمال شوی دی دا دیوان الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمه اللہ وی اطلبو حواجکم من الحق عز و جل لا من خلقه خپل حاجتون دیو اللہ نغواری دا مخلوق نا حاجتون مغواری او بیو اشتغس به الیه والغنی والخلق کلهم فقراء دیو اللہ نا مدد غواری اللہ غنی ذات دے مخلوق طول محتاج دے دارنگی سلوه ولا تسلو غیره دا اللہ نا سوال کوئی دا بلچانے مکوئی استعینو بھی ولا تستعینو بغیره دا اللہ نا امداد غواری دا بلچانے امداد مغواری او توکلو علیه ولا توکلو علا غیره پا اللہ اعتماد کوئی بلچان اعتماد مکوئی دا اللہ وسیعتو ندی نبارہ دا شرک پی دعا پرات کم دا دو طریقی دی یو دا اسبار طریقہ رو دویم دا نبی سلورم قسم دا شرک اغا شرک پی عبادت دی شرک اعتقادی شرک دو قسمو اعتقادی و پی علی دا شرک اعتقادی سلور قسم و دا فعلی دو قسم نا دا شرک اعتقادی دری قسم نا بیان شو فی العلم او فی تصرف او فی الدعا سلورم قسم ایسو شرک فی العبادت شرک فی العبادت دیتا وی چو انسان دا عقیدہ ولری چو دا اللہ تعالیٰ نا بغیر بل شام دا عبادت حق دار شتا دا عقیدہ سلی ولری چو دا اللہ نا ماسوہ بل شام دا عبادت حق دار شتا دے او دا دیر علم پا قرآن کی پا دو طریقو دے یو دا اثبات طریقہ رو دوی مدنہ پی اثبات کی بے زان دا دیر طریقی دی کلاو چو گور انسانان او پیران دا صرف دا عبادت دا پر اللہ پیدا کری سورت زاریہ شپاک پانزوستم کی وی چو ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اللہ انسانان او پیران صرف ما لخبر بندگی دا پر پیدا کری دویم کل اللہ امر کئی لخبر بندگی اعبدو ربکم دریم د نیکانو خلقو په صفات کې عبدیت ذکر کوي چې څومره نیکان بندگان دي نو دغې بنیادی کمال سو عبدیت وو چې هغه ټول د الله بندگان و الله ته محتاج وو لکه علی عبدنا لفظ راځي سبحان الذي اسرا بعبده نزل فرقان علی عبده نو د عبد لفظ دا بار بار راځي چه ده نیکان و بندگان و صفت و کمال سره اغا عبدیت ده دریم ادا و طریقه ده سنورم ده چه اللہ و طول انبیاء و تا ده عبادت حکم شوه ده سمر انبیاء علیه السلام چه اللہ را ری گری نا طول تا اللہ تعالی ده امر کره و چه ده اللہ بندگی و کئی سورت انهار شپاک درسم که ده و طریقه ذکر کئی پینزم اللہ تعالی و چه سمر انبیاء علیه السلام را گری ناٹول دیو اللہ تعالیٰ دی بندگی دعوت ور کرے یا قوم اعبدوا اللہ دا ہر پیغمبر پر بیان کرا اللہ پر راضی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو نوح علیہ السلام بیان کرا اللہ پر راضی سورۃ اعراف کی بید ہود علیہ السلام بیان دے بید صالح علیہ السلام بید شعیب علیہ السلام دین انبیاء علیہ السلام بیانو نری سورۃ اعراف کی دی سورۃ ہود کی دی اور ٹول کی دا دعوت دے شدیو اللہ بندگی ہو گئی دارنگی دنور انبیاء علیہ السلام بیان کیم دا خبر رازی نو پینزم خبر اللہ دا کچ سمر انبیاء را غری او طول دیو اللہ تعالی دا بندگی دعوت سلولے او کل کل دا اللہ تعالی دا بندگی فائدی بیانی چی دا اللہ یو اللہ بندگی وکی دا دیر دیر زیادی فائدی دی یو پیدی اللہ دا بانی تاسو کی بتقوی راش سوری بقرہ یو اجتماع آیت کے وی لعلکم تتقون مخیوی اعبودو ربکم دیو اللہ بندگی وکئی آخر رایات کے سوئی لعلکم تتقون تا اس کی بتقوی راشی دارنگی دا اللہ تعالی شکر ادا کول داری دیو اللہ بندگی وکئی دا سویت بقری و سن دعویہ کیوئی چل اللہ شکر ادا کول سری دیو اللہ بندگی کول لی درم سورت عمران یو پنزو سم کیوئی چل دیو اللہ بندگی کول دا نیغنار دا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدو هذا صراط مستقیم دیو اللہ بندگی کول دا نی غلار دا سلورم اللہ وی که دیو اللہ بندگی وکین اللہ با خلافت در کی تمکین بدر کی آمن بدر کی سورت نور پینزه پانزو سم کی دا پیدی بیالی که دیو اللہ بندگی مکلا اللہ با خلافت در کی او بل اللہ با تمکین انزمہ کبانی با سلطہ و قبضہ در کی او بل دا چه اللہ با آمن در کی دا سورت نور پینزه پنزو سم کی وی سورت حج واو یا کی پینزه ما پیدا بیانی چه اللہ بم کامیاب کی وعبدو ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون کامیابی سرد یو اللہ بندگی کولی شپاگم سورت عنکبوت شپاڑ سم کی وی چه دا خیر کامل لی ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون عبدو اللہ واتقوه او ذالکم خیر لکم اللہ وی دے کہ دیر خیلے چلی و اللہ بندگی ہو گئی وہم اللہ تعالیٰ وی دا سبب دا بشارت او دا زیر دے کہ اللہ بندگی ہو گئی نو فبشر عبادی اللہ وی زما بندگانو تا زیر ورک چکم دیو اللہ تعالیٰ بندگی کئی دا پیدے بیان کری دا آتما پیدے اللہ دا بیان کری چلا من گناہونا ماب کی خشتا جون بتا نصیب کی دا سورت نوح سلورم کی وی یغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الی اجل مسمى. اللہ سلام گناہوں معاف کی نہ بہرحال اللہ تعالیٰ د بندگی فائدے بیانئی داول بیانئی دیکھ مقصد رد شرک پہ عبادت دے چھ بندگی دے یو اللہ کوئی اللہ تعالیٰ نما سوا بلشا بندگی مکوئی رد شرک پہ عبادت پر رد کی رسمات ات طریقے منجی کرک لری دویم طریقہ سد نہ پیرا چھ نہ پی اور رد شرک پہ عبادت کئی بے د شرک پر عبادت پر رد کی چکمی طریقی دی نغم ڈیری مختلف طریقی دی کلا صرف نہ پی ذکر کی لا اعبد ما تعبدون صرف نہ پیرا کلا نہ پی اس بات دوڑ را جمع کی اللہ تعبدو الا اللہ نگور اللہ تعبدو کی لا نہ پیے دے اور بے الا اللہ کی لا اللہ اس بات دا پارا دے نہ پی اس بات دوڑ را جمع شوی دی دوا طریقہ دا دریمہ طریقہ دا ہر معبود من دون اللہ نے براعت شوئے رہے لکہ سورت زخرف شپگشتم کے راجی چوئے قال ابراہیم علیہ بیہ و قومی اننی براعن مما تعبودون اللہ نے بات شوئے شمر معبودان دیا داغی عبادت دے داغی نے براعت شوئے رہے سلورمہ طریقہ چھ ہر معبود من دون اللہ چرے پائے کہ صفات الوہیت نشتا لکہ مخکی رام مضمون بیان شو دی مالکان دا نفی و دا ضرر نری سورت مریم دو سال ویختم کی وی چی ہر معبود من دون اللہ پا کی صفات دا الوحیت نشتا سلورم دا و طریقہ ذکر کئی پینزم که اللہ و چی تا دا چا بندگی کوئی نو دی خود اللہ دشمنان دی دا اللہ ناپرمان دی لکہ سورت مریم سلور سال ویختم کی وی لا تعبد الشیطان ان شیطان کان للرحمن عصیا شیطان بندگی مکو یہ کہ خدا اللہ نہ فرمان شیطان اللہ نہ فرمان دے کرو اللہ دشمن دے انه لکم عدو مبین اللہ تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین نشپین زم دا طریقہ ذکر کئی شپگم طریقہ دارا چې څوک د غیر الله عبادت کوي د دې قباحتونه بیانای او په دې باندې مختلف فتوی ورکړي کله اللہ ودا سبب دا عذاب دے کله بغیر اللہ بندگی و کئی اللہ با عذاب در کی سورۃ ہود شپگشتم کی وئی اللہ تعبد الا اللہ انی خاف علیکم عذاب یوم الیم کله غیر اللہ بندگی مکلا نو اللہ با دردون کی عذاب در کی کله ودا سره شرک رے سورۃ النحل کی پنج درشم کی تشرک وے رے وقال الذین اشرکوا لو شاء الله ما عبدنا من دون من شيء دریم اللہ ودا بی عقلی دا جسو دا اللہ نہ ماشوا دا بل شاہ بندگی کا یغی تبی عقل وی اوفر لکم ولی ما تعبدون من دون اللہ فلا تعقلون سورة انبیاء وشوی تم گدا وی چی فلا تعقلون تاسو عقل نلری یعنی دا خود بی عقلی خبر دا دا اللہ نہ ماشوا دا بل شاہ بندگی کا وی سلورمت اللہ کفر وی سورة النمل دریس الوختم کی انہا کارن من قوم کافرین بلقیس بارک راجی شغی وسودہ ما کان تعبد من دون اللہ دلانا ما سوا دنور شید بندگی کولا نپدی وجہ انہا کارن من قوم کافرین راجی دلانا ما سوا دبل شا بندگی کول دا کفرم دے فینزم اللہ دی تا دروغ وی دا پا اللہ بانی دروغ تڑن لی وتخلقون ابكا انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون ابكا سوره عنكبوت ولسم كده غسراجي شفقم الله ودا ظلم دي احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون سوره صفات دوشتم كي وي الله تزاريمان وي ولي تزاريمان وي لقد الله نما شواد بلشا بندگي كلي وي وما الله تجهل وي سوره زمر سنلور شفيته كي تجهل وي ولا فغير الله تامروني اعبد ايها الجاهلون انت تسوي جاهلان توي الله نما شوا چ بل چ بندگی کئی اتم اللہ ودا سبب جہنم دے ان الذين يستكبرون عبادتي سيدخلون جهنم داخلين سورۃ المؤمن شویتم کی وئی نو گورا دا تقیش ما پتوی پارا غچا بانی دی شغد اللہ نہ مشواد بلچا بندگی کئی نبارہ د شرک فی العبادت فرد کی دو طریقے شری اثبات طریقہ شوا او دویم د نفی طریقہ شوا اثبات کے جان د ډیری طریقے شوی پا نفی کی منگ شپک طریقے ذکر کرے او بے شپگم طریقہ کی اتا پتوی ہم ذکر شوی چلا اتا قسم پتوی پریبانی ورکری شوی دی نو بارہ د شرک دو غٹ قسمنا بیان شو اعتقادی او فعلی او اعتقادی سلور قسمنا بیان شو فی العلم فی التصرف او فی الدعا او فی العبادت دویم سو شرک فعلی شرک فعلی او شرک عملی و توی دا زمان دا شیوخ یو خاص اصطلاح دا کمخ کی تیر شو اصطلاحاتو کی بخل نی نا بعض اصطلاحات عام مفسرین نی ذکر کری کچا ذکر کری دا سی پورا پا ترتیب یا نی ذکر کری یا نیم ذکر ذکر کری و پورا ترتیب سے نی ذکر کری کمچی دا مناخ شنری رحم اللہ و دا غد شاگردان و طریقہ دا ناغی دا اصطلاحات پا ترتیب سر ذکر کری نو دویم دا شرک قسمون کسر شرک پیعلی شرک پیعلی اگر چی اگر تحریمات و دا نزور سے تعلق لری دا تحریمات و نزور سے تعلق لری اگر تا شرک پیعلی وی شرک فعلی او شرک عملی متوی لکه دې تعلق د فعل او د عمل سره دی دا تحریمات او نجونو دا ټول یو فعل دی عمل دی نو دې وجه ته شرک فعلی وای د شرک فعلی به دوه قسم دی یو ته تحریمات العباد وای تحریمات غیر الله متوی تحریمات العباد متوی دویم ته نزور العباد یا نزور غیر الله وای دا دواړه شرکونه دي د دې په مقابله کې بل شرعي تحریمات الله او نزور الله نه شرک نه دی او توحید دی نو تحریمات العباد شرک دی او تحریمات الله توحید دی دا نه نظر د غیر الله شرک دی او نظر د الله سره توحید دی تحریمات العباد به څه ته وایي نو ګوري تحریمات العباد دې ته وایي چو سلے دا اگر شید حرمات عقیدہ ولری چی غال اللہ حلال کلی یو شید اللہ حلال کلی او تا دا غیر حرمات عقیدہ ولری یہ تا شرک تحریمات و عباد وی دا غیر اللہ دا یری دا وجنا یا دا اگر تقرب دا وجنا لکا مثلا یو سلے وی کز دا کار وکم دا شای استعمال کم یا دا خوراس کار وکم نو ما تا ضرر و تکر رسیگی دا یقیدی لیتا تحریمات و لعباد وی یا دا غیر اللہ را تقرب دا پارا اگر تا پی زان نزدی کئی نو دا تا سوی تحریمات و لعباد و توی یو قسم تحریم و تحلیل دا سلی چی اگر مطلقنی لکه یو سلی تحلیل دا حرام و کئی یا تحلیل دا چا کئی دا حرام و کئی تحریم دا حلال و کئی یا تحلیل حرام وکي اغه هم کفر ده خو موږ دا غینه بحث نه کوو ځکه دا علما وی یو شی په شریعت کې بل اتفاق حلال او سره حرام وګڼي دا کفر ده بل اتفاق حلال او سره سو ګرځي وګڼي حرام دا کفر ده دا نه یو شی بل اتفاق حرام یو ته حلال وګڼي دا هم سره کفر ده خو دې ځکه موږ دا غنه بحث نه کوو اغه هم کفر ده خدا غی بنیاد پا زد و عناد بانی ری پا انکار بانی ری من چلی کم تحریمات و لعباد بیان کو نو دی بنیاد پا چاره پا یرا او تقرب بانی ری غیر اللہ نا یرا کی گی یا غیر اللہ تا زان نزی کئی نو حلال شای پا زان بانی سو گنی حرام و گنی تا سوی تحریمات و لعباد تا وی بیر تحریمات و لعباد دیتا اللہ تعالی کل شرکم وی لکوین اطاعتموهم انکم لمشرکون تحریمات و لعباد بارکی دایت سورت انعام یو سلی وشتم کی رازی وین اطاعتموهم انکو تاسو لدی کفار اطاعتو کبی تحلیل و تحریم کی نو تاسو بزو گرزی مشرکان بو گرزی کلو تا اللہ تعالی اتراوی دایت سورت انعام یو سلی تدر شم کی وی اتران علی نو برحال دا شرک دے او دا اتران دا پا اللہ بانی خود تحریمات العباد در دم دو طریقی دی یوا خصوصی طریقہ ردوی عمومی تحریمات و عبادت چې قرآن کې کیږي نو د دې درات دوه طریقې دي یوا خصوصی طریقہ د بل عمومی خصوصی دا معنی چې په خاص صورتونو باندې الله رد کوي خاص صورتونه د تحریمات و عبادت مختلف شکلونه لري مختلفی طریقې دي خو کله کله په خاص شکلونه یا خاص طریقو باندې رد کوي یو طریقہ دا غلا لکه مثلا سورۃ مائدہ او سدریم کې بحیرہ صائبہ وسیلہ او حام باندې رد کوي نو دا بحیرہ او صائبہ وسیلہ او حام دا سنور نه پچا کې راتل تحریمات العباد کې راتل دا یو خاص شکل لري او سورۃ انعام یو سلا تدیر شم کې بیا په سلور قسمه تحریمات رد کوي نو خاص سورتونه دي سورۃ اعراف اتشتم او دو درشم کی په بل قسم تحریمات و عبادت باندې رد کړي چې په حالت د حج کې بدې ګنڈلې جامه په ځان حرامه ګڼړه د بیت الله شینه مې برمنډ باندې توافونه کول نارینه به د ورځې کول ځانه او د شپې نو ګورې د جامې استعمال په ځان باندې حرام ګڼړه دا خاص صورتونه نو کله کله دی خاص صورتونه باندې رد کړي سورۃ مائدہ کې دی رد شوې ده سورۃ انعام کې دی رد شوې ده سورۃ اعراف کې دی باندې رد شوې ده چې خاص شکلونه یا خاص صورتونه تحریمات باندې باری پاغي باندې رد وشي دغه طریقه سره عمومی رد کړي عمومی رد چې کوي په تحریمات باندې باد باندې ځینې علما شرکی پہلی سے تعبیر کوي او تحریمات و عبادت شرکی پہلی او قسم دی نو ګوره دې پرات کې سنور الفاظ قران کې راځي کولو لفظ راځي کولو مم فی الارض حلالا طیبا یا کولو من طیبات ما رزقناکم کولو لفظ راځي دویم سلا په لا تحرمو لفظ راځي لا تحرمو طیبات ما حل الله لكم دریم احلت لفظ راځي احل لكم بهیمه الانعام او کنه ما جعل لفظ راځي ما جعل الله من بحيره نو تحریمات العباد پرد کی تو قران کی سوال پاد راجی سنور الفاظ کم کم الفاظ کھولو لا پد راجی لا تحرمو لا پد راجی او حلت او ما جعل دا الفاظ کم زی کی راجی نو آل تردی پا تحریمات العباد بانی او ردی پا شرکی فعلی بانی وشوی پی نو بارحال پا دی عام و زینو کی رد کی پا عام صورتون دا شرکی فعلی دا تحریمات العباد بانی او دا خاص زینو کی بیا پا خاص صورتون سکی خاص شکلنا کم بو یا صورت مائدہ کی راجی بحیرہ و صاحبہ و سلح و حام کی راجی او صورت نعام کی بیا خاص صورتون ذکر شی او صورت عراب کی خنور عام مطلق شرک پیلیا مطلق تحریمات و لعباد رد داڑی راجی دا بیا دیر جار دے بیر تحریمات و لعباد شری حکم سرے نو ګوری د دې حکم دای چې د غشي د حلال ولې عقیده بساتې د غي خراس کا کې سمات به کې چې د غلط عقیده ختم شي ګوری به د تحریمات له بعد په ار زمانه کې خپل مثال نه زمونږ زمانه کې د دې مثال نشته دی د کباج خلق باځینه کې ونه بوټه نه کاټ کای کدا ونه یا بوټه کاټ کو نو ماته ضرر او نقصان رسیږي ټکر را رسیږي نو ګورې د تحریمات له بعد وای یا مثلا بعض خلک ځنې ښکار نه کوي درګاونو کې ښکاری میانی یا مرغۍ دا ښکار حرام ګڼي ولی که دی ځکه چې ښکار کو نو ماته نقصان رسیږي نو بهرحال بعض خلک خاص قسم جامې نه استعمالوي که دا رنګ زه استعمالوم ماته نقصان رسیږي لکه شین رنګ جامه ډېر خلک نه استعمالوي نو بهرحال دې ته څه وایي تحریمات العباد تحریمات العباد کی بدا عقیدہ ساتھی جو شے حرام نہ دے حلال لے او دای خلاص کھا کہ استعمال بم کے نہ دیر پر شدا غلط عقیدہ دی ختم شی دلی مقابل کی سرائے تحریمات اللہ راضی تحریمات اللہ سمان اللہ کم شے حرام گر زول ایغا حرام گڑل لکہ مثلا حرم شریف کی کار حرام دے نو دا حرام گڑی تو حالت دے حرام کی کار اللہ حرام کرے نو دا به حرام ګړي. د دې پورا تفصیل په سورته مائده کې راشي. سورته مائده کې ته تحریمات الله بیان به ډیر دی. نو ته تحریمات العباد مقابل کې سورته تحریمات الله، تحریمات العباد شرک دی او تحریمات الله سره توحید دی. بل قسم د شرک پیعلینا او د سره نزور العباد، نزور العباد متوی نظر د غیر الله متوی. نزور العباد دی توی چې وسره په خپل مال یا پاسل یا سارو کې یا عبادتونه کې یو شی د غیر الله په نوم باندې خاص کړي، دا و د تقرب د پاره، دا عقیده ساتي چې دا مالک د نفع او د ضرر دی، غیب دان دی. که زه په دې نظر باندې وفاداري کوم نو ماته خیر او پیدا رسیږي، او که دې وفاداري ونه کړم ماته ضرر رسیږي. لکه ډېر خلک داسي یا خپلو پسونو کې یا څارو کې میوه او غلو کې د غیر الله په نوم باندې لږ نیاز ورکوي، او ته دړی وي، قلنګ ورته وي، وږی ورته وي، څو کال تجید علاله کې کوي، درگاهونه کې ځینې خلک د هغې په نوم باندې نظرانې او شکرانې ورکوي، الواګانې، پراټې، مټایانې، یو شی بل شی هغې لوړي، جنډې او غلافونه وړي. نو بهرحال دا د نزول عباد مثال دی. نزول عباد څه معنی؟ چې یو سړی په خپل مال یا پاسل یا څارو کې یا عبادتونو کې یو شی د غیر الله په نوم باندې څه کوي؟ خاص کی. او دا یا عقیده یې که بدې وفاداري کوم نو ماته خیر او پیدې او برکت رسیږي، او که وفاداري نه کوم نو ماته ضرر او نقصان رسیږي. په دې قسم باندې قرآن کې نه ځای ردونه راغلي، نه ځای رد پچا شوی په نزول عباد باندې، او شپږ قسمه فتوې په دې باندې لګېدلي. کله الله دا فتوا ورکوي دا کارونه حرام دي، انما حرم علیکم المیتتا بیا راځي وما احل به لغیر الله، وما احل به لغیر الله شرط راشي مراد نه صحیح نظر لغیر الله. دا کې قرآن کې بار بار راځي، سورت بقره کې راځي، مائده کې راځي، سورت انعام، سورت نال کې سلور ځای دا لفظ راځي. کله الله دا د مشرکانو کار دی، سورت انعام یو سل اووه دېرشم کې وایي چې د غیر الله په نوم باندې نظرانې او شکرانې ورکول د مشرکانو کار دی. وکذلک زینا لکثیر من المشرکین قتل اولادهم، نه هلته ورته د مشرکانو فعل ویلی. دریم الله دې ته پیشق وایي، ذالکم فسقن، سورت مائده دریم کې ورته پیشق ویلی دی. سورت انعام یو سل اووه څلویښتم کې ورته پیشق ویلی، د یو سل پنځه څلویښتم کې هم دې ته پیشق ویلی. سلورم الله دې ته ناکاره فیصله ویلی، سا ما یحکمون، سورت انعام یو سل شپږ دېرشم کې ورته څه وایي؟ ناکاره فیصله ورته وایي. پنځم دې ته الله ابتراء ویلی، ابتران علیه دا هم سورت انعام یو سل اته دېرشم کې راځي. شپږم الله دې ته دروغ وایي، واجتنبوا قول الزور، دا سورت حج کې راځي دېرشم آیات کې. نو بهرحال په دې باندې الله فتوی هم ورکړي. یوه فتوه د چا ده؟ د حرمت فتوی پرې ورکړي، دا حرام کار دی، دا د مشرکانو کار دی، دا فسق دی، دا ناکاره فیصله ده، دا ابتراء ده، دا دروغ دی. دا شپږ قسمه فتوی په دې کار باندې ورکړي شوي دي. او د دې باره کې حدیث مبارک هم بیا ډېر راغلي. نبی رسم لعن الله من ذبح لغیر الله، د الله لعنت دی په هغه چا باندې چې د غیر الله په نوم باندې ذبح کوي. او دې باره کې یو مشهور واقع حدیث کې راځي، نبی علیه السلام وایي دخل الجنه رجل فی ذباب ودخل النار رجل فی ذباب. یو سره د یو مچ په وجه باندې جهنم ته تلیو، بل سره د یو مچ په جهنم ته تلیو. صحابه کرام ورته پوښت کوي، یا رسول الله، د یو مچ د وینه څنګه جهنم ته تلی، یا یو کس د یو مچ د وینه څنګه جنت ته تلی؟ نبی علیه السلام وایي چې مر رجلان علی قوم لهم سلم، یا دو سری په یو درگاه باندې تیرېدل، په هغې باندې هغه درگاه باندې به څوک هسې نه شو تیرېدلی تر څو به چې د هغه په نوم نظر نه ورکړی. نو د دغه درگاه چې کوم منجوره، نو یو کس ته وایي د دې درگاه په نوم باندې نظر ورکړه، هغوی د الله نه مات شوی، د بل چا په نوم زه نظر نیاز نه ورکوم. نو هغه شهید کو، د دې په جنت ته لاړی. ابل یو قات سره هغه زما څخه نشته اگر ولو کو یو مچمی نو یو مچ راونی درګه ته ګورګزار کو نو به رسم دا جهنم ته لاړ نو ګور معمولی شه ده یو مچ ده خو د غیر الله په نوم باندې نظر کلش نو دا سبب د چا وګرځي د جهنم وګرځي او دا نه دنیا دې زمانہ کې ډیر زیات ده اپو قای کرام په دې باندې به ډیر زیات ردونه کړی دي بحر رائے کے شامی کے نور کتابوں نے کی پدی بانی ردو نے دی چھ بعض عوام خلق بعض درگاہوں نے تورزی ضرورت تھی دچا سو کور نئی سہرائی سفر تلئی دچا بیماری دچا بل ضرورت تھی دنیکان و خلق اور درگاہ تورشی داغی غلاب پسر روار تئی اور داغی پنم با نظر نیاز رکی کہ زما غائب کور تلا لیا زما بیمار کشو یا زما پلانے حاجت پورا شو نستا پنم بانی بہ دمرا سرزر یا سپنزر نظر نظر بھائی یا دونوں تو عام یا اوبا یا تیل یا شم وغیرہ ندیم بارہ کی پخائی کرام پہاد نظر و باطل بل اجماع دا نظر کو اتفاق دا علماء بانی باطل لے اور بے رغی وجہ چرے بیانائی دا نگوئی پہ حرام بجماع المسلمین دا کمی روپے اشرپے چی خلق لی تیل لی شم اڑی نور شین اڑی درگاہوں تھا نو پا حرام ہوئی بے اجماع المسلمین دا حرام دی پا اجماع دا مسلمانانو باری نو بارحال دا دی رچ دی پا قہائی کرام ہم دیر کرے دی پیقی کتابون کم دی بحث دیر راجی بے دا نزول العباد پا مقابلہ کی نزول اللہ راجی نزول مخیو ہے نزول العباد دا شرک دے و نزول اللہ سرے توحید دے دا اللہ پا نمبانی کم نظر و نیازی منخفی شکرانی عرش ہے چی اللہ پنوم بانی منخ سے وکین پاغی اپاداری اللہ وکی ولیو پنو زورا ہم سوات حاج کر آجی پنو زنبانی پروالی وکی یا یو پنو بن نظر سوات دہر کر آجی نبارہ لدیزی پوری در شرک باسل شروع در شرک معنی لغاوی سلاحی او داری ذکر پا قرآن کی داری قباحتونا او داری قسمونا دیجا پوری چلے بیان شو شرک اعتقادی او پیلی دی شرک اعتقادی سلور قسمون دی پیلی دو قسمون دا بیان شو دا شرک قسمون کی او بل قسم دا چاہیتا شرک پی البرکات وی دام پا قرآن کی دی بحث راجی او شرک پی البرکات دا منشد شرک پیلی دا شرک پی البرکات اما توعیدہ پا شرک پی روبیت کیم داخل لے خو گوری دا شرک پی البرکات دا دی نور شرکیاتو بلکہ دا اکثر شرکیات درات منگو دو طریقین یو دا اثبات طریقہ دا دویم دا نپی شرک پی البرکات کی دا نپی طریقہ نشتا دا اثبات طریقہ دا قرآن کی دا دیر رازی شرک پی البرکات دیتا ہوئی چی افسر دا عقیدہ و لری چی دا اللہ تعالیٰ نعلا بل شکم برکات دہندہ یا برکات غور زبون کشتا لے او دا دی بیان قرآن کی راجی اس بات پر طریقہ تبارک الذی نزل الفرقان تبارک الذی سورۃ الفرقان کے دری جراجی اول آیت کے لسم کے یوش پیتم کے ندل تھا مقصد رد چائے شریف البرکاتی سورۃ ملک امرائے تبارک الذی نو عرض کی چھ دالا پذرائش نو آلتا مقصد بے ردی دچا نہ شریف البرکات ہمنگ اول چې د شریف البرکات پرات کې لایو طریقه ده اثبات طریقه ده دویمه طریقه ده نه پیچیده هغه نشته کله کله د برکات نسبت نور شینو ته کیږي فواد ظرفیت او د مفعولیت په شکل باندې لکه قرآن کې تقریبا یو له شینو ته د برکات نسبت شوی دی چې الله تعالی قرآن کریم ته مبارک ویلی شوی دی بیت الله شریف ته مبارک ویلی شوی دی انبیاء علیہ السلام بارک علیہ و بارکنا علیہ و علی اسحاق انبیاء علیہ السلام کی اللہ برکت غرزولے زیتون ونی تا اللہ برکتی ونویلی دا لیلت القادر شپی تا اللہ برکتی شپویلی دا شام زمکی تا اللہ برکتی زمکا ویلی دانگی نورم دا برکاتو نسبتو نشویلی چی دا شین مبارک دی انبیاء کی اللہ تعالی برکتو نغرزولی نو بہرحال دا عقیدہ بساتے چھ برکات غرزون کے یو اللہ تعالیٰ دے او دا اللہ تعالیٰ نور شک علاوہ برکتون اندشی غرزولے بعد خلق کوئی حاد من برکات اللہ یو برکات ایک دا ستاسو دا اللہ برکت دے گوری بندہ تھا برکت نسبت نہ کہ دا مہم لفظ دے بار خال گیا بے برکت فلان دا سے الفاظ دعا گانو کی نو دا سے الفاظ وانی دعا گانی کول سلف صالحین نو نری نقل شرقیر تو حاویہ کی وئی چھو دعا دا دیر بہترین عبادت دے و دا عبادت دا رمدار پا اتباع بانی دے پاو طریقہ با عبادت کے چھو کم طریقہ نقلی نو دا الفاظ نقل نری نو دیو این ادبازی مشران علماء و عبادتون کی اکتابون کن دا الفاظ تا خو خدا را شلیتی احتیاط و کنی سمالی ابی بارکتی پولان لپز رازی نو دیو این اللہ علی قیم رحمه اللہ وی الجواب الکافی کی جہاد من برکات اللہ و برکاتک دا لفظ استعمال اول دا مهم لفظ یعنی خدا را شرط جان و ساتی دا لفظ نئی استعمال ای یا بی برکت فلان کم خط طریقہ دارا اگر چی باز علماء استعمال کلے ہم دے خو خن دے چی دا استعمال کلے شی لکہ دعاگانی پا دی طریقہ بانی دے صلاح صالحین دعا خو بہترین عبادت دے او دا عبادت دا رمدار طول پا نقل بانی دے پا عقل ندے نچی پا نقل بانے نو پا نقل کی دا الفاظ ندی را گلی برحال ندیزی پوری دا شرک قسمون بیان شو بحث منگ دا کم جانے شروع کلو ننی درس کی مقدمین روست دری مقصدون او اول کم مقصدون او چی دا غی تعلق دا طول قرآن سن اگر شو آتو پاتو کی اولا نیسو توحیدو توحید بارا کی من سب آسون او کلو مانا لغوی اصطلاحی او دری قسمون ہم بیان کلا او داغی دی استعمال طریقیم پا قرآن کے بیان کلی او توحید دا وضاحت دا فارم بیسو بیانو کو دا شرک شرکیم کم باشو نو کلا مانا لغوی و مانا اصطلاحی او دی استعمال پا قرآن کریم کی او بی قسمون قسمون اول اعتقادی او فعلی اعتقادی سلور قسم کم کم بو او شرکی فعلی کی بیان شو دادی زیمنان مسئل شرک فی البرکات مختصر بیانو کو بل بعض مشرکین و اقسام نو گوری دا مشرکین و قسمون خود دیر زیاد دی دادی وجہ دارا چی دا مشرکان و معبودان دیر زیاد دی مختلف قسم مشرکان دی دنیا کی مختلف مشرکان تیر شوی دی وسم بی حساب دی بعضی ملکون کی ہندوستان کی وہ بیخی بی حساب دی لکه سوک دوونو غټو عبادت کوي سوک دوورو دو بو عبادت کوي سوک د نمر سومي سور عبادت کوي سوک د بوتان عبادت کوي سوک د ملائکو کوي د انبیایو کوي د اولیاء کرامو کوي نو د مختلف قسم شینو عبادتونه شوي په دیو یو مشکینو قسمونه ډیر زیات دي لیکن غټ قسمونه چې قران غالبا ذکر کوي او ردونه پی کوي نو څلور دي یعنی قسمونه خو ډیر زیات دي ځکه دنیا کې مختلف قسم مشرکان تیر شوي او دنیا کې مختلف شینو بندگی او عبادتونه شوي دي خو غالبا چې قرآن ذکر کړي او ردی فکر نه غسوري سلوري مشرکین بالعباد او مشرکین بالکواکب او مشرکین بالملائکه او مشرکین بالجن ناسلو قسم دي مشرکین بالعباد بالکواکب بالملائکه و بالجن مشرکین بالعباد سمانا او خلق چه غید بندگان و عبادت اکاو لکه انبیاء علیه السلام عبادت اکلی ره اولیاء کرام اکلی ره لکه سورت دوکی وی که اپی اوصل دویم که اپا حسب الذین کفرو ایت تخیزو عبادی من دون اولیاء نا ایت تخیزو عبادی زما ده بندگانو سکی عبادت کی سورۃ اعراف یو سلور نبی کہ وہ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم اللہ دا سو کہ تاسو را بلئی دا سو شانت بندگان دی مبارہ د مشرکین بل عباد بس قرآن کی درازی هو ګوری د مشرکین بل عباد مبارک من درې بحثونه کو درې قسم بحثونه کې کو اول اغه نمونه ذکر کو چې دغی عبادت شوه لري کوم بندگان عبادت شوه لري قران کی سنت کی اسلامی تاریخ کی دغی بیان کو او دغه نگی د مشرکین بل عباد د پیدایش بنیاد سو قرآن کریم د دې رات څنګه کوي ناول د هغه چا نمونه چې د هغې عبادت شوی دی څو نمونه قرآن کریم ذکر کړي لکه اتو نمونه قرآن ذکر کړي دي ود سواع یغوس یعوق او نصر سورة نوح کې دا څلور راځي دا پنځه راځي سورة نوح کې ود سواع یغوس یعوق او بل نصر دا نیکان بندگان دا هغې نمونه دي بد دی بوتان جوړ شو د هغې عبادت کېده پنځه دغه دي سورة صافات کې بعد راځي سورة نجم کې لات او منات راځي نو دا ته شو دا ته قرآن کریم ذکر کری د دین علاوه نور په حدیثو کې راغلی تاریخ کې راغلی لکه ابراهیم علیه السلام د هغې عبادت شوی اسماعیل علیه السلام عبادت شوی قریش دې شکلونه جوړ کړي او کعبه کې ودرولي او لاسونه کې لغشي ورکړي وګوره دا انبیاء علیهم السلام دې عبادت شوی دی دانګه مریم بی بی نصوارا او د مکه مشرکین هم د دې عبادت کړو نصوارا او مریم بی بی عبادت کاو عیسی علیه السلام به کاو د مکه مشرکین د مریم بی بی عبادت کړو دای تصویر جوړ کړو او بیت الله شریف کې ځان لګولیو دانګه حبل شهید چرازی حبل آدم علیه السلام مغازیو حابیل چې کله د قابیل د لاسه شهید شو نو د دې عبادت شوی دی قریشو د دې بوت جوړ کړی او کعبه کې لګولی و او د دې خوا ته یې غشي میښي و په غشو باندې به دی چې دی قسمت معلومه و لکه اوهد په جنګ کې ابو سفیان ویلي اعلو حبل نو اعلو حبل دغه حبل بوت ور دی چې دی به د هغې عبادت کاو اصاف او نائله راځي چې دی داخل د کعبه کې تزینا شو و بیا یې الله شکلونه وران کړل گٹی تی جوڑی شو ہوئی بے خلقو دا عبرت دا پار دا کعبی مخی تایی کیوی اس زمانہ روش تو بے دی عبادت شروع شو اصحاب او نائلہ دا بندگانو زول خلاصر ازی دا پونو میں درگاہ جوڑا کلی و جلیل زنہب سے نبی علیہ السلام لے گلے و سے زلی و دا ننگی نهم رازی برحال دا سے دیر رازی خو یو شپاړه نومونه مونږ ذکر کړل د شپاړه نومونه کې دا څو نومونه قرآن کریم ذکر کړي او دا څو نومونه په حدیثو کې شته او اسلامي تاریخ کې شته په نومونه به ډېر دي بیا مشرکین بر عباد کوم وخت کې پیدا شوي و ابن تیمیه رحمه الله و چې مشرکین بر عباد صالحین د دوی د شرک بنیادي دو وجې وې دا دویم او دریم قانه که وی پیدا شوی و خودی بنیادی وچه داوه چیو دا نیکان و خلکو دا قبرون و تعظیم بڑیر که دا او بل دا تبرک دا پا دا اغیی تصویرون و بوتانی جوڑ کری و لکه قومی نوح شده دا دی پینزه نیکان و بندگان و بوتان و شکلون جوڑ کری و دا برکت دا پارا بی دا اغیی نروس تو نور خلق بیرال و غیی دا دی عبادت شروع که بنیادی وچه داوه دا دا مشرکین چې پیدا کېدل مشرکین بل عباد یوې د قبرونو تعظیم ډېر کاو او بل دا نیکانو بندیګانو شکلونه یعنې بوتان تصویرونه جوړ کړي وو لکه قوم نوح چې دغې پنځه نیکانو شکلونه جوړ کړل خو بیا وروسته دغه پیړۍ کې عبادت نه کېده وروسته بیا جهاد راغلی شیطان خلکو ته وسوسې وغورځولې چې ستاسو مشرانو به د دې عبادت کاو نو وروسته بیا د دې عبادت چې دی شروع شو نو د نیکانو خلکو شکلونه جوړ کړل هغې ته سوی بوتانو ته وایي دا بوتانو عبادت یې بیا شروع کړو خو بیا دې بوتانو د عبادت بنیادي وجه او سبب څه و ځکه دا خو د یو عاقل کار نه دی چې په خپل لاس باندې یو بوت جوړ کړي ګټه یا لرګی وتوږي ویت راشي د هغې نه بوت جوړ کړي او بیا د هغې عبادت کوي نو صرف د ګټو عبادت خو یې مقصد نه و ځکه ګټې خو هر ځای کې غرونه د ګټو نه ډکي د بنیادی وجه څه وه نو گوری داغی بنیادی وجه و اسباب چه علماء بیان کردی دی نو داغی یه وجه داو چه دیوی دا نیکان و خلق و شکلون دی داغی پرتوان یا تصویرون دی چه کلا منگ دای تعظیم کو نو داغ نیکان خلق داغی روحون زمان خوشحالی گی او زمان دا سفارشون کئی لکه تفسیر روح المانی که وی چلی انهم وزعوا على صور رجال صالحین ذوی خطر عندهم وی داد نیکان خلق شکلون جوڑ کلیو وزعموا انهم متشتغلوا بعبادتها فإن اولئک الرجال يشفعون لهم لدی گمان داو شکل منگ دی عبادت کو دی بوتانو نو دغا نیکان بمنگ لسپارش کئی یعنی داغر دی شکل داغر دی بوتا داغر تصویر عبادت شکو نو دا نیک بنده روح زمون نخشاریږي او بیا موږ لچې سپارش کوي دا خبره روح المانی دی کړي دا نه عبدالکریم شهرستانی رحمه الله هغه وای چې دا د بوت شي دا د نیکانو قائم مقامی و بالجمله وزال اسلام انما هو لا معبود غائب دی غائب معبود شکل به جوړ کړي او دی به چې دا بوت دا اصل قائم مقام دی نو چې موږ دې بوت عبادت کوو نو هغه اصل هغه نیک بنده د روح زموږ نقشه دی هم له سفارش کوي زموږ حاجتونه پوره کوي نو یو وجه دا غوا دی به یو نیک بنده شکل جوړ کړو دغه بوت به جوړاو ولې دې بوت چې دا اصل سره قائم مقام دی چې موږ دې بوت عبادت کوو هغه زموږ نقشه دی موږ له سفارشونه کوي حاجتونه را پوره کوي نو یو وجه دا غوا دا وجه چې روح المانی دی کړي اور دانی عبدالکریم الشہرستانی محمد عبدالکریم الشہرستانی رحمہ اللہ عغم لکری یو بلا وجہ دام و حافظ ابن قیم رحمہ اللہ وی غاست اللہ احفان کی چکل کل دی بوتانی کبا شیطان منو دی سب خبری کولی دی با دا پوٹو زنی شیننم خبر اول دی با دا گمان کاو جاہلانو چی دا بود زمان سب خپل خبری کئی کم چیب کی اخیارو نائب هو چر دا خود دی بوتا دا روحونه دی دا اصل سره دا روح دا جمعی صحابه ری کئی نو بلی وجه دی شرک و دا گمراهی دام و چه کلاب دی بوتانو که شیطانان نواتل دی سبی خبری کولی دی سبی بای حالات بی متبین اول دا چه کم پا که جاهلانو نائب دا بود جمعی صحابه خپل خبری کئی او چه کم پا که لگو خیارو نائب سویل چه دا نیک بند دا روح دا چه آز من صحابه کئی دغم یو وجه دغم و دریم یو وجه شاول لاره محول لاره کنی دا اوید مشکانو دا خیالو چه دغن اکان بندگان اغید اللہ عبادتونه کلی محنت کلی تکلیفونه تیر کلی نو پا دی وجه بانی دیتا اللہ تعالی صفات دا الوهیت ورکلی دی او دید وندگی و دا عباد حق دار دی نو دریم وجه اغدا زکر کلی دو وجه پوش وی کنی دریم وجه سره دریم وجه دار چې دی بل د نیکانو بندگان د الله عبادتونه ډیر کړي خواري او مهنتونه ډیر کړي نو الله تعالی دوی ته بعضی کارونه یا صفات د الوهیت ورکړي دوی به د دې مثال داسې دی لکه یو غلام یې غدی او بادشاه ښه خدمت وکړي نو بادشاه هغه ته د یو علاقې واک اختیار پرېږدي او خلک بیا دا غلام څه کوي سم او طاعت کوي تابعداري کوي نو دغه وجه مو لکن دے زمانہ کیم باس سالا وشار دے خوڑے دے چینے تری کری کڑاون سختی تری کری وزیفے ہی کری چینے تری کری عبارتوں نے کری نو اللہ دے تسوا کی اختیار دے سوال اللہ پس مکہ نو ورزی او اللہ دے توا کی اختیار نر کرے دے کلب داول چلنا خوڑی رو چاز زاد دے منگ آواتا دار اک نشو رسے درے منگ دے نکانو پاستاغی تا زان رسو لازمون صرف وسیلی دی وسیلی پا تور بانی دا دی بندگی کو اللہ دے پیش کو لکا مثلا دا ملک یو صدری وزیر اعظمی آقا تا صدر دار ایک نشی رسی دلے دی منبران و دلان دی خلق و پاستاو تا رسی گی دانی دی بود چا من دیتا اللہ تا دار ایک نشی رسی دلے من دی نیکان و بندگان تا و دی اللہ پاک تا وی نبارحال دی بنیادی وجد اگوی چا دی نیکان و بندگان و بیداغی دی بوتان و عبادت شروع شو اصل کې د نیکانو بندگانو بوتانې جوړ کړ شکرونه جوړ کړ دا شکرونه عبادت دی شروع کو دا بوتانو خو دې بوتانو عبادت ولې کاو دای وجه او تفصیل من ذکر کو دو درې وجه من دغه چې ذکر کړی یو دا چې من دا بوت د اصل قائم مقام د دې عبادت کو روح دغه زمونه خوشالۍ کوم لا سپارښونه کوي او کله دې بوتان کې به شیطان نن نوتل نو دیو جن په دې عقیده جوړه شو او دغه عبادت شروع او بس دا وجه چې دوی د دې عبادتونه کړی مهنت کړاو تکلیف یې تیر کړی نو الله دې تواکي اختیار ورکړی دی دا وجوهات بدی بیانول بیا ګورئ په ددی رت چې قرآن کریم کوي نو ددی رت په مختلف طریقو کوي مشرکین بل عباد کله الله تعالی د هغې عجز بیانوي چې دی عاجز لري محتاج لري لکه سورة مریم کې عجز د نیکانو بیانیږي دارنګې سورة صافات کې عجز د نیکانو بندګانو بیانیږي کله کله اللہ دغی ابتلا ذکر کئی لکه سورۃ توحا و سورۃ سواد کی دا طریقہ دا چلا وی گورے دی باندې خڈی امتحان نہ راغری کدی علی ہا وی دی معبودان نو دی امتحان نو ول راتلے نو دی درد پالا کله عجز ذکر کی گری دی عجز المستفین دا سورۃ مریم و سورۃ صافات کی دا طریقہ دا دنی کانو خلق عجزی بیانی چدی تول اللہ تعالی عجز و محتاج ہو او کلا کلا دغی اطلاعات بیانیگی دا طریقه سوی توها و سوی تسوات کرا دا نیکان و خلق و عاجزی بیانیگی ورده بانی خوی ابتلاگان را غری مصیبتون پر را غری ابراهیم علیه السلام بانی سمر اطلاعات را غری ورطا غور زوال شوی و یسوف علیه السلام بانی سمر اطلاع را غری و یعقوب علیه السلام بانی سمر اطلاع را غری و دا چفشا بانی ابتلاگان امتحان نرازی اغا علیه و معبودان نو براد مشکین و قسمونه که یو قسم مشکین بل عباد دوی مشکین بل کواکب دی مشکین بل کواکب آ خلق چه اغای سوری دا اللہ سر شریکان گرزولی دی او عقیده دا تصرف پا سوری که لری دوی چه دا سوری پر عالم که تاثیر کئی او دام دیر دا پخوان را پیدا شو دا مشکان دا مشکین بل کواکب ابراهیم علیہ السلام په زمانه کې مداخله ډیرو ابراهیم علیہ السلام د دیو جنا په دې رات کله لري چې ګوري د سوروانی پناو زوال راځي او چې په شپه پناو زوال راځي هغه له هو معبودان نشي کېره سوره تنعام کې بلا تفصیل راشي فلما فلق الله حب العافلين فلما فلق قال ان لم يهدني ربي فلما فلق قال يا قوم اني بريء نواد بدری ایتون رئی سویت نعام کی ابراهیم علیہ السلام پا دی بانی رد کئی دی مشکین بل کواکب بانی چو گوری تاسو دی سور عبادت کوئی دی بندگی کوئی حالانکہ دی بانی پناو زواد رازی او چا بانی پناو زواد رازی ختمی گی نوائی الہ و معبود نشکی دلے امام رازی رحمه اللہ دیر خلق دنوار سفومی سور عبادت کئی او دی عقیده لری چن حیتن عاقلتن ناطقتن دا جوندی دی دی زمین عقول ندی خبری ام کئی امام رازی رحمه اللہ ام بھئی چی دور خلق دی سور عبادت کئی در رس وگمی عبادت کئی عقیده دارا چی دار زمین عقول ندی او دی خبری ام کئی او دارنگی دی یونان او دروم خلق اگی دن رس وگمی سور عبادت کئو دای شکلن یا پزما کم جوڑا ول دای په نمونو شکلونو باندې به بوتان ام جوړول یا باج عرب دا شو شری د شعرا ستوري عبادت کاو قران کړي او انه هو رب الشعرا شعرا یو ستوري او باج عرب بلغي عبادت کاو او قران کې په دې باندې رد ده د دې د عبادت منه شوی ده سوره حامیم سجده کې براش لا تسجدوا للشمس ولا للقمر انته دوی باندې رد دی چې نوره سپومۍ د هغې ته سجدې مه لګوئ د هغې بندګي مه کوئ دارنګې سبا والا چې و هغې به د نور عبادت کا وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون الله سورة نمل کې راځي چې هغې نور عبادت کاو نو د ابراهیم علیه السلام په قوم کې دا مشرکان و او دغه رنګې سبا والاو کې دا قسم مشرکان و او یونان او روم والا کې هم دا قسم مشرکانو چاہی با دی سورو عبادت کاو دارنگی باز عرب با دو شعرہ سوری عبادت کاو دی ردونا قرآن کی چلے موجود دی نو بارحال دیزی پوری دی مشکین دو قسمونا بیان شو یو مشکین بالعباد او بل مشکین بالکواکب او داغی درد طریقہ مختصرا ذکر شولا بل قسم مشکین بالملائکہ دی لا بس بانی درس کی انشاءاللہ ذکر کو